Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantera i witam Państwa. Środa, 25 października, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Jest pierwsza decyzja sądu w sprawie grzywien nałożonych na prezydent Warszawy przez komisję weryfikacyjną. Miał walczyć z korupcją, a sam zajmował się łapownictwem. Zarzuty usłyszał naczelnik jednego z wydziałów i siedmiu innych pracowników skarbówki w Szczecinie. Pomnik poświęcony ofiarom stalinowskich represji stanie w Moskwie. Prezydent Warszawy nie musi płacić grzywny, którą nałożyła na nią komisja weryfikacyjna. Tak zdecydował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, do którego zwróciła się w tej sprawie Hanna Gronkiewicz-Walc. Rzecznik sądu, sędzia Joanna Kube, argumentowała, że organ wydający decyzję reprywatyzacyjną, czyli w tym przypadku urząd miasta, nie może na żadnym późniejszym etapie stać się stroną postępowania. W obecnym stanie prawnym ewentualna grzywna mogłaby być nałożona tylko na stronę, czyli na miasto stołeczne Warszawę. Prezydent miasta stołecznego Warszawy, ani tym bardziej piastun tego organu, Hanna Gronkiewicz-Walc, nie jest i nigdy nie była stroną postępowania w sprawie prowadzonej przed komisją weryfikacyjną. Dzisiejsza decyzja sądu dotyczyła grzywny w wysokości 3000 zł za niestawienie się na jednym posiedzeniu komisji weryfikacyjnej. Hanna Gronkiewicz-Walc nie pojawiła się na żadnym z dotychczasowych, mimo wielu wezwań. A w sumie ma za to zapłacić 40 tysięcy złotych. Kolejne decyzje w sprawie grzywien sąd ma wydać w przyszłym miesiącu. Strony mogą się odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego i przewodniczący komisji Patryk Jaki już zapowiedział, że będzie odwołanie. Mijają 2 lata od wyborów parlamentarnych, które wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Premier Beata Szydło ocenia, że Polacy zagłosowali na PiS, bo szef tej partii, Jarosław Kaczyński, przygotował drużynę, która potrafiła bardzo ciężko pracować przez 8 lat, będąc w opozycji. Ale był też według szefowej rządu inny powód. Myślę, że wygraliśmy również te wybory przede wszystkim dlatego, że wsłuchaliśmy się w głos Polaków. Usłyszeliśmy to, czego oczekują Polacy. I jedną z tych spraw, bardzo ważną sprawą, był rozwój. Była gospodarka. Od 2 lat wywiązujemy się z tego zobowiązania i realizujemy plan, który przynosi efekty. Szefowa rządu, która była dziś w Siedleckim Mostostale, mówiła, że teraz dla rządzących najważniejsza jest budowa polskiego przemysłu. Zarzuty w związku z przyjmowaniem i wręczaniem łapówek usłyszało 8 pracowników szczecińskiej skarbówki. Wśród nich jest były naczelnik Wydziału Gospodarczego Tomasz N., którego zadaniem była walka z korupcją. Niektórzy pracownicy powoływali się też na wpływy w instytucjach państwowych. Urzędnicy zostali zatrzymani wczoraj przez ABW na polecenie prokuratury. W stosunku do jednego z podejrzanych prokurator wystąpił z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec innych zatrzymanych zostały zastosowane środki nieizolacyjne o charakterze majątkowym i niemajątkowym. 2 osoby zostały zawieszone w czynnościach służbowych na stanowiskach. Mówiła Ewa Bialik, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. Urzędnikom grozi kara do 10 lat więzienia. Jak walczyć ze smogiem, pokazują nastolatkowie z Sądecczyzny. Podczas specjalnych lekcji w szkołach podstawowych w regionie ostrzegają swoich kolegów. Na lekcji nauczyłem się, że nie wolno wypalać plastików, szkła, mokrych rzeczy, no i trzeba segregować śmieci. Nie wolno palić śmieci, bo wtedy chorujemy na różne choroby. Akcję prowadzi Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży Kana z Nowego Sącza. Lekcje dla młodszych kolegów prowadzą głównie licealiści. Jestem wolontariuszką Kany. Uczymy dzieci, czego nie palić, jak segregować śmieci na przykład, co najbardziej zanieczyszcza powietrze i jakie są tego skutki. Renata Cobek-Mleczko, wychowawczyni klasy 3, a ze szkoły podstawowej w Nawojowej. Mam nadzieję, że te małe dzieci wyrosną w przyszłości właśnie na takich prawdziwych ekologów i będą wprowadzać te wszystkie zasady we własnych domach, we własnych rodzinach i przestrzegać również innych. Spotkania w szkołach potrwają do końca sezonu grzewczego, a w akcję zaangażowanych jest prawie 100 wolontariuszy. I na koniec w serwisie Trójki Moskwa, gdzie stanie pomnik poświęcony ofiarom stalinowskich represji. W ocenie części rosyjskich historyków i obrońców praw człowieka to jest pierwszy krok do oddania sprawiedliwości zamordowanym przez radziecki reżim. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Pomnik nazwany Ścianą Płaczu zostanie odsłonięty 30 października, gdy w Rosji obchodzony będzie Dzień Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Ustanowienie monumentu poświęconego milionom

Jakiego szczebla politycy? Wszyscy tam. To, co powiedział, administracja samorządowa, tak, to, co powiedział, wiem, wojewoda, to, co powiedział, to, co powiedział Michał Tusk, bardzo szczerze powiedział, że każdy wiedział, tak jak on, żeby nie było ściemy. A jednocześnie z tego korzystano, po prostu korzystano. O tym, co zostało dziś powiedziane przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold za kwadrans. W Trzech Stronach Świata Ernest Zozuń porozmawia o rosyjsko-niemieckim spotkaniu ponad naszymi głowami, to przed 17, a po 17 Ewa Dudzińska odwiedzi lekarza, specjalistę i zapyta o zawał serca u kobiety. Objawy są inne niż u mężczyzny. Często to są bóle, które dotyczą karku, szyi, obydwu rąk, czasami żuchwy. U mężczyzn jest to na ogół ból zamostkowy. O zawale serca u kobiet za godzinę. Zwykli, niezwykli, to już tytuł dzisiejszego reportażu. Decydują się na to, że człowiek wstępuje do tej straży, czy OSP, czy do PSP, po prostu trzeba się liczyć z takimi sytuacjami, że no niestety o każdej porze dnia i życia możemy zostać wezwani, zadysponowani po to, bo komuś się dzieje krzywda i ktoś potrzebuje naszej pomocy. Mówią, że kto się nie boi, ten głupi jest, także każdy ma jakieś tam obawy zagrożenia życia swojego, a przede wszystkim innych ludzi, nie? No zawsze jest jakiś strach. Zwykli, niezwykli reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16, do 19 popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, a o 19 gala rozdania Mateuszy Trójki 2017, tutaj po sąsiedzku w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I mamy dla Państwa jeszcze kilka, dosłownie zostało kilka zaproszeń wejściówek, ale to no, dla tych z Państwa, którzy są w zasięgu, teraz jest 11 minut po 16 w zasięgu i zdążą na 19 tutaj na Myśliwiecką. Tak więc jest jeszcze kilka wejściówek, Darek zapisuje 22 i 7 trójek. Mateusze Trójki o 19, a muzycznie dziś w audycji popołudniowej zagrają, zaśpiewają sami laureaci. Zaczyna Basia. Podałem numer 22 i 7 trójek. Basia. Tu Trójka, 15 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. To nie są już pojedyncze przypadki, a prawdziwa lawina. Coraz więcej kobiet na całym świecie mówi wprost: byłyśmy molestowane seksualnie. Zaczęło się kilka tygodni temu od ujawnienia afery w Hollywood. Dziś mamy kolejne informacje, tym razem z Parlamentu Europejskiego, o tym, że także tam dochodziło do molestowania. Z kolei w Szwecji skandal wybuchł w Federacji Piłkarskiej. Jej gwiazdy wysyłały obsceniczne zdjęcia jednej z działaczek federacji. Do tego ostatnie badania we Francji i Anglii pokazały, że ponad połowa kobiet czuła się molestowana. Jak mówi szefowa Fundacji Feminoteka, Joanna Piotrowska, nie dziwi jej ujawnianie takich przypadków na zachodzie Europy. To nie jest przypadek, że jesteśmy właśnie teraz świadkami, świadkiniami takiego efektu kuli śniegowej. Te lata ciężkiej pracy, edukacji, podnoszenia świadomości, ale też walki kobiet o swoje prawa. W końcu wybuchło to, narosło i kobiety powiedziały: mamy dość, ujawniamy to, wiemy, że mamy do tego prawo i nikt nie ma prawa nas w ten sposób traktować. Wszystko zaczęło się od publikacji New York Timesa i New Yorkera. Marek Wałkuski, korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Które ujawniły, że Harvey Weinstein, jedna z największych postaci Hollywood, od lat molestował seksualnie kobiety. W momencie pojawiania się tych publikacji zaczęły ujawniać się kolejne i kolejne i kolejne i zrobił się wielki skandal, aczkolwiek od wielu lat było tajemnicą Poliszynela, jak Harvey Weinstein zachowywał się wobec przyszłych aktorek, tych, które występowały w jego filmach, czy kobiet, które były w jego otoczeniu. Co się takiego stało, że zmowa milczenia została przerwana? Zdecydowała odwaga New York Timesa. Wcześniej przekazywano te wiadomości, te informacje niektórym mediom, które nie decydowały się na publikację tych materiałów. Potem była jeszcze akcja na jednym z portali społecznościowych. Akcja Me Too, która przez właściwie całego Facebooka i Twittera na świecie się przytoczyła, w której kobiety podawały po prostu historię swojego molestowania seksualnego. Marcin Makowski, publicysta do Rzeczy i Wirtualnej Polski. No właśnie problemem często skrywanym i stanowiącym taką traumę kobiet, które poprzez to, że zaczęły mówić o przypadkach molestowania seksualnego, trochę też zaczynały się czuć odważni, bo widziały, że nie są same. Stąd właśnie ten hashtag Me Too, ja też. Natomiast można mieć wątpliwości, czy ta akcja trochę się jednak nie wymknęła spod kontroli, w tym sensie, że oczywiście każda kobieta ma święte prawo do tego, żeby samodzielnie oceniać i identyfikować, co uznaje za molestowania. Natomiast podczas tej akcji mogliśmy czytać o przypadkach tak skrajnych jak gwałty, a równocześnie tak pozornie błahych jak zobaczenie plakatu z gołą kobietą u mechanika. To jest związane z kulturą macho i z podporządkowaniem, z relacjami władzy. Molestuje się osobę podległą. Profesor Małgorzata Fuszara z Katedry Socjologii i Antropologii Obyczajów i Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Podległą w różnych sensach, to znaczy podległą dlatego, że się jest na przykład jej szefem w pracy, nauczycielem w szkole, wykładowcą na uczelni, właścicielem mieszkania, wynajmującym mieszkanie. Albo w takiej sytuacji, która jest zależnością kulturową, z tej racji, że mężczyźni no, mają właśnie kulturze macho tą przewagę na wejściu, patriarchalną dywidendę. Nie jest tak, że kobiety wcześniej milczały, tylko jeżeli o tym mówiły, to mało kto stawał po ich stronie. I te kobiety, które miały odwagę, a pierwszą taką na przykład w Stanach Zjednoczonych była Anita Hill, która powiedziała o molestowaniu seksualnym, była to czarnoskóra kobieta, prawniczka, sędzia, wylało się na nią wiadro pomyj i nastąpił taki efekt przerzucania winy odpowiedzialności ze sprawcy właśnie na nią. W tej chwili to już jest niemożliwe, dlatego że te kobiety, które były molestowane 30 lat temu, 20 lat temu, dzisiaj mają pozycję i władzę i wiedzą, że mogą sobie na więcej pozwolić. W związku z tym, że kobiety nie czują się już tak bezradne wobec takich sytuacji społecznych, też następuje pewne przedefiniowanie różnych zachowań. Które kiedyś nie były nazywane molestowaniem. No właśnie, kiedyś się mówiło, że szef zwrócił na jakąś panią uwagę, prawda? I zwracał na kolejne panie uwagę i się wydawało, że to tak świat wygląda. A jak to wygląda w Polsce? Mogę powiedzieć z takiego mojego doświadczenia prowadzenia warsztatów wendo samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt. To one mówią jako o czymś zupełnie naturalnym, że chłopcy je obmacują, że podrzucają spódniczki, strzelają z pustonoszy, łapią za piersi i tak dalej, i tak dalej. Na moje pytanie, czy reagują, one się dziwią, ale po co reagować? Chłopaki przecież tak mają. Dziewczynki mówią, że idą się skarżyć. To też dostają informacje od dorosłych, że daj spokój, to są końskie zaloty, chłopaki tak mają. Podstawowa rzecz jest taka, żebyśmy zmienili to przekonanie, że to jest kulturowo w porządku. To nie jest w porządku. I jeszcze raz gorąco panom zalecam. Pomyślcie, gdyby ktoś się tak zachowywał wobec własnej córki, pewnie chcielibyście mu dać w twarz, więc nie róbcie tego sami. Mocne słowa, pani profesor, działają na wyobraźnię. Według badania opublikowanego dziś przez BBC, także co piąty mężczyzna mieszkający w Wielkiej Brytanii uważa, że był molestowany. A o molestowanie i o aferę, która zatacza coraz szersze kręgi, sprawa jest bardzo poważna i to na pewno nie koniec, o to pytała Izabela Woźniak. Tu Trójka, audycja popołudniowa, a przed nami kolejny laureat Mateusza Trójki. kiedy przyjdzie iść, co ja powiem komu? Czy to boli, jak długo trwa? Te pytania sączą się cicho, powoli. Całe życie do ostatniego dnia. Lecz zazwyczaj nie myślę o tym. Zazwyczaj bawi mnie to, co mam. Każda chwila taka droga, każda nuta taka nowa. Nie modne to słowa, nie modne, ale ja całą modę mam gdzieś. Modlić się, pracować, starszych szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vitae, tango memento vitae. Memento vitae, tango memento vitae. Szanować i cieszyć się, cieszyć się. Memento vitae, tango memento vitae. Memento vitae, tango memento vitae. Memento vitae, tango memento vitae. Stanisław Sojka. Jeśli chodzi o Mateuszową galę, to dziś o 19:00 Darek ma jeszcze, a dosłownie, ostatnie 3 bilety. 3 wejściówki, 22 i 7 trójek. O 19:00, tak więc muszą Państwo mierzyć siły na zamiary, czy Państwo zdążą, bo teraz 23 minuty po 16:00. Zapraszamy do Trójki. Sylwester Latkowski, były redaktor naczelny tygodnika Wprost, stanął dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Do sprawy Amber Gold. Po Latkowskim przesłuchiwany był, jest cały czas, bo przesłuchanie trwa, Michał Majewski z tej samej gazety. Obaj dziennikarze sami zgłosili się do komisji po pierwszym przesłuchaniu twórcy Amber Gold, Marcina P. w czerwcu tego roku. Wtedy zeznał on, że otrzymał plany śledztwa ABW od redaktora Latkowskiego. Przesłuchanie komisji śledzi Paulina Kozion. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak były redaktor Wprost odnosił się do zeznań Marcina P. Przesłuchanie rozpoczęło się od oświadczenia Sylwestra Latkowskiego, który mówił, że nigdy nie przekazał Marcinowi P. planów śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sprawie Amber Gold. Takie informacje Marcin P. mógł jedynie uzyskać, czytając artykuł Latkowskiego. Odbyłem wraz z Michałem Majewskim tylko jedno spotkanie z Marcinem P. i z jego małżonką. Trwało ono godzinę i 50 minut. Później były śladowe kontakty e-mailowe, smsowe, może jakiś telefon. Marcin P. w pewnym momencie zaczął unikać kontaktu z nami. O planie śledztwa dowiedzieliśmy się kilka dni później, w momencie, kiedy był zatrzymany, 16 sierpnia. Redaktor Sylwester Latkowski mówił również o współpracy Marcina P. z synem byłego premiera Donalda Tuska, Michałem Tuskiem. Zeznał, że dowiedział się od niej od Marcina P. My zapytaliśmy Marcina P. i Katarzynę P., czy on doradzał Amber Gold. Oni wyraźnie zaznaczyli, że nie, że tylko wyłącznie OLT. Dziennikarz odniósł się też do rozmowy z samym Michałem Tuskiem, który przyznał, że rozmawiał z ojcem na temat współpracy z liniami lotniczymi OLT. Ojciec mu rzucił taki tekst, żeby był spokojny, że komisji śledczej w tej sprawie nie będzie. To jest jego cytat. On uważał inaczej, że ta sprawa będzie rozgrywana politycznie. Ojciec się myli, że jego osoba będzie rozgrywana politycznie. Według Latkowskiego za powstaniem Amber Gold mieli stać gangsterzy z Trójmiasta. Informatorzy dziennikarza przekonywali go, że pieniądze na ten cel miał wyłożyć gangster Tygrys, a pośrednikiem w transakcji miał być biznesmen Mariusz Olech. Co więcej, Latkowski przyznał, że z informacji, które otrzymał, wynika, że środowisko polityczne w Trójmieście od początku wiedziało o całej sprawie. Dokładnie wiedzieli, kim jest Marcin P. Jakiego szczebla politycy? Wszyscy tam. To, co powiedział, administracja samorządowa. Tak, to co powiedział, wiem, wojewoda, to, co powiedział to, co powiedział Michał Tusk, bardzo szczerze powiedział, że każdy wiedział, tak jak on, żeby nie było ściemy. A jednocześnie z tego korzystano, po prostu korzystano. Według dziennikarza Rzeczpospolitej Jacka Nizinkiewicza przesłuchanie Latkowskiego nie wniosło wiele do sprawy. Dla tych, którzy nie śledzą sprawy Amber Gold, którzy nie czytali wielu artykułów, to oni mogą być zaskoczeni, słysząc, że rzeczywiście tam działa mafia gdańska, że należałoby F-16 nasłać, zbombardować w ogóle Gdańsk i na nowo obsadzać ludźmi, ponieważ każdy ma tam swojego jakiegoś krewnego, dziadka i tak dalej. Owszem, to mogło wyglądać interesująco, ale dla dziennikarzy, którzy śledzą te wiadomości, no nie, to jednak nie było nic nowego, mimo że to rzeczywiście było bardzo showmeńskie wystąpienie. Z kolei Agata Czarnacka z portalu polityka.pl przyznaje, że dzisiejsze przesłuchanie może ponownie wywołać dyskusję wokół układów panujących w kraju. Właśnie zbudowanie wrażenia, że jest układ, z którym Prawo i Sprawiedliwość dzielnie walczy, to się do tej pory z mojego śledzenia tego tematu raczej nie potwierdzało, ale dzisiaj zeznania Sylwestra Latkowskiego mają prawdopodobnie stanowić jakieś paliwo. Natomiast co z tego wyniknie, nie wiadomo. Komisja śledcza do spraw Amber Gold przesłuchuje również redaktora Michała Majewskiego, także z tygodnika Wprost, który śledził aferę Amber Gold razem z redaktorem Latkowskim. W zeznaniach Majewski mówi o rozmowie z Michałem Tuskiem i udziale gangstera Tygrysa w finansowaniu Amber Gold. I to przesłuchanie cały czas trwa. A to, co dzieje się na łonie komisji, śledzi Paulina Kozioń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 27 minut po 16. No, teraz będzie nóżka chodziła. Ewa Bem, żyj kolorowo. Spotykaj swój kolejny świt, by szybko dzień pechowy minął, nawijaj mu swingowy rytm. Taba, taba, taba, taba, ta bardzo przenikliwa myśl. Daba, daba, daba, daba, da barwę twoim dniom, więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorowo, marzenia najwartniejsze miej. Do przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił, byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. Znasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. Ewa Bem, tu Trójka. Co do sekundy, 16.30, skrót wiadomości, Artur Ewertowski. Marcin P. z żoną kupowali sobie apartamenty. Widać było, że nie inwestują w złoto. Między innymi tak przed komisją śledczą od sprawy Amber Gold zeznał były dziennikarz tygodnika Wprost Michał Majewski. Mówił też, że badając tę piramidę finansową zajął się sprawą Michała Tuska. Jeżeli przy takiej firmie pojawia się syn premiera, no to kilku smutnych panów powinno przyjść do takiego Michała Tuska i powiedzieć mu, że tutaj pracować nie powinien, stwierdził Majewski. Wcześniej przed komisją zeznawał były redaktor naczelny Wprost Sylwester Latkowski. Polska gospodarka na szczycie cyklicznego ożywienia, na którym możemy pozostać przez co najmniej kilka kwartałów, a być może przez najbliższe dwa lata, oceniają eksperci PKO Banku Polskiego. Główny ekonomista tej placówki, Piotr Bujak, powiedział, że zawdzięczamy to między innymi znacznej poprawie klimatu inwestycyjnego w naszym kraju. I do tego dochodzą pozostałe motory wzrostu, czyli kontynuacja poprawy sytuacji na rynku pracy, która napędza wzrost popytu konsumpcyjnego oraz poprawa koniunktury na świecie, która utrzymuje, a nawet przyspiesza wzrost polskiego eksportu. PKO BP prognozuje, że w tym roku wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,2%, a w przyszłym roku 4,3%. Prawie 180 skontrolowanych pojazdów, 12 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych i wydane 3 zakazy dalszej jazdy z powodu poważnych usterek stanu technicznego. Taki jest wynik jednodniowej kontroli autobusów miejskich i podmiejskich przeprowadzonej na Mazowszu przez Inspekcję Transportu Drogowego. 10 dowodów rejestracyjnych zatrzymali inspektorzy z Radomia i po jednym dowodzie rejestracyjnym inspektorzy z Warszawy oraz Siedlec. I to tyle w skrócie. Serwis Trójki już o 17. W nocy na wschodzie opady deszczu, od zachodu zanikające. Poza tym zachmurzenie dużo, początkowo miejscami słabe opady. Temperatura od 4 stopni na Mazurach do 8 w centrum i do 11 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami głównie na północy, słabe, przelotne opady deszczu, a na południu raczej bez opadów. W Chorzowie, tam gdzie jutro gramy mecz, być może na sucho, mamy nadzieję. Temperatura jutro od 10-11 stopni na północnym wschodzie do 15-16 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany z zachodu, wysoko w Tatrach, porywy do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Za pierwszym razem 30 lat temu odebrali tę nagrodę Franciszek Walicki i Krzysztof Popek. Za 23 w zeszłym roku Julia Pietrucha, Martyna Jakubowicz, Marek Karewicz, Michał Urbaniak, Paweł Kaczmarczyk i Cortez. Czas na Mateusze Trójki 2017. Uroczysta gala już dziś po 19. Zapraszamy na transmisję Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Marian, a taki twój taki wymarzony tydzień, to jaki by był? Wymarzony? Cały tydzień? Tydzień niskich cen, Barbara. Tydzień niskich cen w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład iPhone SE 32 giga taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Zapraszamy do Trójki. Miłość i małżeństwo dla każdego, jak się okazuje, niekoniecznie. Jak mówili uczestnicy trzeciego kongresu osób z niepełnosprawnościami, często na drodze uczuciu stają przepisy prawa. Według zapisów kodeksu rodzinnego osoby niepełnosprawne intelektualnie nie mają pełnej autonomii w zawieraniu małżeństw. Musi zgodzić się na nie sąd. Rok temu potwierdził to Trybunał Konstytucyjny. Dlaczego tak jest? To tłumaczy prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Monika Zima-Pariaszewska. Artykuł 12 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego wyraźnie wyklucza pewne niepełnosprawności, pewne osoby z prawa do zawarcia związku małżeńskiego. Przepis pochodzi z lat 60. i w cudzysłowie chodzi o to, żeby nie przenosić niepełnosprawności na dzieci małżonków. Niesłychanie rzadko w przypadku osób niepełnosprawnych przyczyną jest prosta, całkowicie dziedziczna, całkowicie genetyczna wada. W związku z tym nie ma to żadnego uzasadnienia. Paweł Golik, Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego. To jest powrót do skompromitowanych i moralnie, i naukowo idei eugeniki. Nie można i nie powinniśmy sprowadzać czegoś takiego u człowieka w XXI wieku jak związek małżeński do tylko i wyłącznie posiadania dzieci. Chcielibyśmy zawrzeć związek małżeński jak najbardziej. Ania od 3 lat porusza się na wózku inwalidzkim. Jak się poznaliście z chłopakiem? W sytuacji, jak i tak rozumiem, internetowej, proszę panią. Każda osoba niepełnosprawna, która się wstydzi wyjść albo krępuje, to powinna udać się do internetu. Jak się osoba niepełnosprawna czuje, kiedy się dowiaduje o tym, że chce wziąć ślub, ale nie może? To jest dramat, dlatego że my od ostatnich 30-40 lat uczymy niezależnego życia. Uczymy, masz prawo do tego, żeby domagać się od państwa życia społecznego. To państwo nie może potem przepisem po prostu stawiać muru. Względny zakaz zawierania małżeństw wychodzi z założenia, że osoby takie nie są właśnie w stanie podjąć decyzji o sobie. Aleksander Waszkiewicz, prezes Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Że im się tylko wydaje, że kogoś kochają, tylko im się wydaje, że chcą z kimś spędzić całe życie, to jest niegodne współczesnego świata. Trybunał Konstytucyjny, wydając wyrok, mówiąc, że artykuł kodeksu rodzinnego jest zgodny z konstytucją, posłużył się taką argumentacją, że to są mało przydatne społecznie małżeństwa. To jest coś niezrozumiałego. No, co to ma wspólnego? Pełnosprawny, niepełnosprawny? Sławomir, niepełnosprawny od 4 lat. Ja osobiście widzę wśród ludzi tak zwanych niepełnosprawnych. Ich myślenie, ich sposób to świadczy, że oni są chorzy. No. Nawet osoby, które nie mówią czy nie słyszą, dla urzędnika może to być wystarczającym powodem do odrzucenia, a tak naprawdę takim nie jest. Poszliśmy do księdza, do żony, do parafii, to ksiądz troszkę robił nam problemy. Rafał Pawlik, niepełnosprawny, który 4 lata temu wziął ślub. Bo żona jeździ na wózku, że chorujemy, że możemy sobie nie dać rady w związku małżeńskim. Każą przynieść od lekarza jakieś zaświadczenie. W 2013 roku w maju wzięliśmy ślub. Bardzo wiele osób z intelektualną niepełnosprawnością to osoby gotowe do zawarcia związku małżeńskiego. Jedynym być może uzasadnionym przypadkiem byłyby sytuacje, kiedy niepełnosprawność jest na tyle głęboka, że po prostu mamy wątpliwości, czy dana osoba jest świadoma tego, na co się decyduje. To są sytuacje bardzo rzadkie. To ja mam propozycję, żeby wszyscy małżonkowie przyszli, byli badani na okoliczność tego, czy nie zagrażają zdrowiu przyszłego potomstwa. Każdy z nas jest człowiekiem i relacje między nami są jednakowe. No tak samo kochamy, mamy te same uczucia. To jest kwestia praw człowieka i nie można po prostu ich zakazać. O trudnościach w zawieraniu małżeństw osób niepełnosprawnych pytała Agnieszka Szwajger. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17.17, już za chwilę Trzy Strony Świata i Ernest Zozuń. A muzycznie dziś w audycji popołudniowej tylko i wyłącznie laureaci Mateuszy Trójki. Leniwie pióra wygładza. przechodzi w południe, bezwładnie mijają godziny. Czasem zabrzęczy mucha w sidłach pajęczyny, a słońce wysoko, wysoko świeci. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 12 minut 17. Zwrot ewangelickiego kościoła to powód wizyty Waltera Steinmeiera w Moskwie. Niemiecki prezydent jest postacią o bardzo małych prerogatywach politycznych. Czy tylko na tym poziomie będą odbywały się teraz kontakty między obu państwami? O tym w audycji. Trzy strony świata. Pan Steinmeier zostaje prezydentem w trudnych czasach. Mam nadzieję, że wspólnie przeprowadzimy kraj przez te trudne czasy. Mówiła Angela Merkel, gdy Steinmeier wybierany był na swoją funkcję prezydenta Niemieckiej Republiki Federalnej. Trudna jest zapewne sytuacja w relacjach między Niemcami a Rosją i nie wygląda na to, by miało być lepiej. Wizyta Steinmeiera oficjalnie ma jedynie związek ze zwrotem moskiewskiej świątyni Piotra i Pawła rosyjskiemu kościołowi ewangelicko-luterańskiemu. Frank-Walter Steinmeier zabiegał o zwrot tego kościoła u Władimira Putina jeszcze jako szef niemieckiej dyplomacji. Starania te wspierał niemiecki kościół ewangelicki. Dlatego przy przekazaniu świątyni będzie obecny przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech biskup Heinrich Bedford Strom. Wcześniej, podczas spotkania na Kremlu, prezydenci Niemiec i Rosji będą rozmawiać na temat relacji dwustronnych. Omówią też sprawy międzynarodowe. Następnie Frank-Walter Steinmeier ma odwiedzić Stowarzyszenie Memoriał, które walczy m.in. o prawa człowieka. Spotka się tam z Michałem Gorbaczowem. Waldemar Maszewski, Berlin. Putin z Merkel ostatni raz widzieli się na szczycie G20 i słowo widzieli się jest tu dobrym słowem, bo konkretnego spotkania tête-à-tête nie było. Ostatni raz rozmawiali w maju, ale rozmowa raczej się nie kleiła. Putin mówił o tym, że dokładnie 3 lata temu w Odessie ukraińscy nacjonaliści zagonili do budynku związków zawodowych niewinnych ludzi i spalili ich żywcem. A Merkel o tym? Otrzymaliśmy niepokojący raport o tym, co dzieje się z osobami homoseksualnymi w Czeczenii. Poprosiłam pana prezydenta, by respektowano prawa mniejszości w tym regionie. Zatem być może bardziej kleiła się będzie rozmowa Steinmeier. A naszym gościem jest pan Kamil Frymark, zespół Niemiec i Europy Północnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozbieżności między obydwu państwami jest bardzo dużo i raczej w zgodzie one w ostatnim czasie nie żyją. To prawda. Tu największą przeszkodą jest z jednej strony Krym, aneksja Krymu i działania Rosji w Donbasie, sankcje nałożone na Unię Europejską, a z drugiej strony mieliśmy wybory niedawno w Niemczech i niemiecka opinia publiczna, a także rząd i różnego rodzaju służby obawiały się ingerencji bardzo silnej rosyjskiej w te wybory. Ostatecznie nie ma dotychczas dowodów, ani jakby nic nie wypłynęło do tej pory w ramach rosyjskich działań informacyjnych w Niemczech. Ale Niemcy cały czas się tego też obawiają. Same stosunki są bardzo napięte, a wymiana gospodarcza chociażby też mocno spada. No i to wszystko Niemcy chcieliby poprawić i wrócić do normalizacji tych stosunków. Kanclerz Merkel z prezydentem Putinem też nie za bardzo się lubią, mam takie wrażenie. Rzeczywiście te stosunki są dość... Z jednej strony napięte, a z drugiej strony mają obaj przywódcy mają pewien sposób wzajemnej komunikacji. Bardzo częste, może nie bardzo częste, ale rozmowy, które prowadzą i wymiana zdań, pozwala na utrzymanie cały czas tego dialogu, który dla Niemiec jest kluczowy i o którym zawsze powtarzają, że czują się tutaj jakby specjalnie powołane do tego, żeby ten dialog w ramach Unii Europejskiej całej podtrzymywać. Też mam wrażenie, że w bliskich kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi, to znaczy to jest w jakimś stopniu koordynowane przez Niemcy. No ale pamięta pan, może to anegdota, może nie, psa na spotkaniu pana prezydenta z panią kanclerz. Tak, zdecydowanie tak było. Tu rosyjskie służby, sam Putin oczywiście mają doskonałe rozeznanie w tym, czego boi się Angela Merkel tak całkowicie fizycznie i wykorzystały to do wprowadzenia pewnego niepokoju u samej kanclerz. Ale mam wrażenie, że pani Merkel jest jedynym zachodnim politykiem, który tak naprawdę nie jest obezwładniany przez bezczelność Władimira Putina. Czy pan ma też takie wrażenie? Merkel potrafi sobie z tym radzić i stara się za każdym razem przedstawiać w dość klarowny sposób swoje stanowisko i sprowadzać rzeczy, czy dyskusję, ten dialog do bardzo konkretnych, czasami bardzo szczegółowych rzeczy. Tak było chociażby w negocjacjach przy porozumieniu mińskim, które trwały do rana de facto. Tak. Merkel ze swoimi doradcami za każdym razem, gdy mowa była o jakiejś ogromnej geopolityce, nie wiadomo jaki poziom, to Merkel schodziła do szczegółów, które były potrzebne, aby uzyskać pewne ustępstwa ze strony Rosji. Steinmeier, co on może załatwić dzisiaj w Moskwie? On w zasadzie nie jechał tam nic, żeby coś konkretnego załatwić, raczej żeby wznowić dialog na poziomie prezydentów. Steinmeier jest prezydentem jakiś czas w Niemczech, ale z drugiej strony poprzedni prezydent, czyli Joachim Gauck, nie odwiedził Rosji podczas całej swojej kadencji. Ostatnia wizyta prezydenta miała miejsce w 2010 roku. W związku z tym intencją Steinmeiera było to, aby wznowić ten dialog, tę rozmowę na poziomie prezydentów. Zobaczymy, jakie będą kolejne kroki, bo to jest, myślę, bardzo interesujące. No ale Steinmeier pierwszy raz w Rosji nie jest i pierwszy raz z Putinem też nie rozmawia, prawda? Zdecydowanie. Będąc ministrem spraw zagranicznych, 7 razy odwiedził Rosję. Zna ją bardzo dobrze. Też z poprzednich czasów, jak był szefem urzędu kanclerza za czasów Gerharda Schrödera. I wie z jednej strony, jak rozmawiać z Rosją, a z drugiej strony, czego strona rosyjska oczekuje, jak dyplomatycznie się z tego wywiązać. W związku z tym nie oczekiwałbym żadnych deklaracji, przełomów. Raczej będzie to wizyta, która sprowadzi się do kolejnego kroku w pogłębianiu dialogu i nadziei na poprawę relacji w przyszłości. Steinmeier i jego korzenie polityczne to SPD. Czy SPD w tej chwili może wpływać na zagraniczną politykę Niemiec? Jeszcze do pewnego czasu tak, to do ukonstytuowania się nowego rządu, z tym, że nie będzie tworzyła koalicji, wszystko na to wskazuje w chwili obecnej. W związku z tym przejdzie do roli opozycji. Ale będzie to również bardzo interesująca konstelacja, dlatego że będziemy mieli w Bundestagu wszystkie partie opozycyjne, antyamerykańskie z jednej strony, a prorosyjskie z drugiej, w różnym stopniu. Ale to będzie wpływało na debatę publiczną w Niemczech, będzie wywierało presję na kanclerz Merkel, de facto jeszcze większą niż ma to miejsce w tej chwili w celu zniesienia sankcji. Wątpię, aby stało się to szybko, ale ta presja będzie wzrastać między innymi z pozycji SPD-owskich w opozycji. Powtarzamy słowo sankcje, ale też ważne jest tutaj takie słowo jak Nord Stream i to Nord Stream 2. Czy to w ogóle ma szansę powstać w obecnej sytuacji? Patrząc z perspektywy niemieckiej koalicji, to tak, to znaczy to nie jest tutaj rozgrywka między głównymi aktorami. Tak. Jedyną partią opozycyjną, znaczy jedyną partią, która jest w opozycji wobec tego projektu de facto są Zieloni. Z tym, że ich siła przebicia w nowym rządzie nie będzie moim zdaniem na tyle silna, żeby mogli postawić tutaj weto. Sama kanclerz Merkel też nie sprzeciwia się powstaniu temu projektowi. Tego projektu, tak. Tak, ona raczej widzi to jako po prostu stricte biznesowy układ, który zapewnia w długofalowo Niemcom i Europie szerzej zachodniej dostawy gazu. Stabilne, sprawdzone przez lata i to jest clue przekazu, który Merkel próbuje. A czy na te inwestycje są pieniądze w tej chwili? Czy pieniądze to chyba jest mniejszy problem niż kwestie prawne, niż kwestie prowadzenia negocjacji i procesu cały czas, który w tej chwili jeszcze się toczy w ramach Unii Europejskiej i podejmowania różnego rodzaju decyzji. I myślę, że to jest mniejszy problem niż jakby kwestie instytucjonalne. Powiedzieliśmy rzecz taką, że w opozycji są same partie prorosyjskie. Gdybyśmy mieli wskazać tę najbardziej prorosyjską, to pokazywalibyśmy na AfD? Zdecydowanie tak. Dlatego, że jeżeli weźmiemy do ręki ich program wyborczy wcześniejszy, nie z ostatnich wyborów, to tam są cytaty, które w zasadzie mogą przerazić, odwołujące się bezpośrednio do polityki bismarkowskiej wobec Rosji, niemieckiej polityki. W tej chwili ta retoryka została nieco złagodzona na potrzeby kampanii wyborczej, ale te trendy są cały czas bardzo obecne. W związku z tym myślę, że to zdecydowanie jest najbardziej prorosyjska partia. Kamil Frymark, Zespół Niemiec i Europy Północnej był naszym gościem. Proszę pamiętać, nasze audycje są także na stronie www.polskieradio.pl/3. Trzy strony świata. Autopromocja. Trójwymiar. Potrójne spojrzenie na współczesny świat nowoczesnych technologii, nauki i biznesu. W programie o najnowszych odkryciach, o technologii, która sprawia, że życie staje się prostsze i ciekawsze. A także o biznesie, który coraz częściej bez nauki i technologii nie może być efektywny. Zapraszam dziś o 18.35. Arkadiusz Ekiert. Partnerem audycji jest PWPW, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz nie płacisz! Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz, płać dopiero w lutym, bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja na cały asortyment, na przykład 4K Ultra HD, 55 talii, Samsung Smart za 2990, pralka Top Indesit klasa A++ za 899, RRSO wynosi 0%, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać.